ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي كل الكافي عرفنا الكافي وجب الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي كل الكافي عرفنا الكافي وجب الكافي الحمد Islam agama kami kitab Al-Quran teman kami Allahul Kafi Rabbun Al-Kafi Qasadun Al-Kafi Wajadun Al-Kafi Ikul Al-Kafi Rabbun Al-Kafi Wa Ya'ma Al-Kafi Alhamdulillah Ash'ariyan Akidah kami Syafi'iyah Madhab kami Ahlus Sunnah Ajaran kecintaan kami para ulama panutan kami umat Islam saudara kami Allahul Kafi Rabbun Al-Kafi Qasadun Al-Kafi Wajadun Al-Kafi Likul Al-Kafi Rabbun Al-Kafi Wajib Al-Kafi Alhamdulillah Ahabakul Mustafa wa Hedan kami Sunnah Salawat Mahadun Tun Sembilan kami sefermanian jiwa kami solawatan sampai mati Allahul Kafi Rabbun Al-Kafi Qasadun Al-Kafi Wajadun Al-Kafi Likullin Kafi Kafan Al-Kafi Wajib Al-Kafi Alhamdulillah Indonesia tanah air kami Indonesia kebanggaan Indonesia kebanggaan kami merah putih rendah.